أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة الطلاق أو جيت سورة النساء القصرى هم وي دا مدني سورة دي نزول کې 99 نمبر دی. د سورې طاهر نورست نازل دی. د سورې بینې نمخ کې دی. رب د دې مخکې صورت سره یو خدا دی چې مخکې صورت کې عداوت او دشمنی د بعضی ازواج او بیبیانو ذکر کړه. د دې صورت کې داغي جدائی او مفارقت ذکر کړي په وخت د ضرورت کې موافق د شریعت. دارنګ مخکې امر په تقوا ذکرو استاسو سوره وسکیږي حسب الاستطاعات او تقوا او کې د الله نه. د دې صورت کې فائدې د تقوا ذکر کی او مقصد په کې ترغیب د تقوا ده. د دې وجنه پنځو فائدې د تقوا په ذکر کې په دې صورت کې یاد شوایا چې مخکې صورت کې چې کوم بیان شو نو دې کې هم داغه عادت او علا سبیل اللف نشر المرتب یا مخکې ترغیب جهاد ته ذکرو دل دوی چې جهاد علاقه کیږي چې امور انتظامیه د هغه پابندي وي. اگر د امور انتظامیه او پابندي نه وا نو بیا به جهاد نتایج صحیح نه کنه. داو د صورت امر ده پر آیت د حدود شرعیه او لحاظ کې د شرعی احکامو تر دې چې په جدایې د خذو کې په طلاق او په عدت تاغي کې مو کې هم بیا آیات کې او دا اصل کې معنا را تقوا ده چ الله پاغي امر کوي اول کې مؤخر کې او پنځو فائدې راغې ذکر کوي او د حدود شرعيونه درې یارلس اوامر ذکر کوي او درې نواهي ذکر کوي او اسماء حسنا په صورت کې درې دي صفات فعلیه به کې ویشتي ولاته صورت دا ده چې ذکر کوي شرعي طریقه د پاره د طلاق او دارنګ لحاظ کول د عدت او حکم د سکنا د اوسېدو ذکر کوي او دې ته حدود ویلې دي په آیات بیا که متعلق د حال د عدت سره لکه رجوع یا نه رجوع هغه به ذکر کی دیم آیات کې قواعد د تقوا به دو ذکر کی دریم آیات کې بیا به ذکر کی انواع او اقسام د عدت سره د یوې فائدې د تقوا نه څلورم آیات کې بیا به تاکید د احکامو کې چې دا ګوره د الله امر دی او دو فائدې د تقوا به نور ذکر کی پنځم آیات کې بیا به حکم د سکنا د اوسېدو د ښځې هغه ذکر کوي او د انفاق او خرچې په هغې په حال د عدت کې هغه به ذکر کوي چې د هغې تعلق د رضا د بچي سره دی د پی اور کولو د بچي سره شپږم آیات کې بیا به ذکر کوي چې انفاق او دام موافق د طاقت خپل په کار دی که نه مالدار د هغه د مالدارۍ مطابق په موافق او په غریب د هغه د غریبې اوم آیات کې بیا تخفیفي دنیاوي اخروي ذکر کوي د هغه چا دپاره چاغه د حدود الله نه تعدی کوي او هغه کراس کوي اتم نه هم لسم آیات کې او بیا ذکر کوي صداقت د قران او د رسول د پاره د نجات د عذاب نه په اتباع دي سره د بشارت اخروی نه لسم یو لسم کې او صورت ختم گئی په توحید سره د دلیل عقلی نه او خلاصه د عدل او عقلی او امدا په دوه آیات کې دی. بسم الله الذی جمع صفات التدبیر للخلائق الرحمن الذي عم جميع الخلائق نواله الرحيم الذي وفق اتباع النبي وما ياسمه من عذابه قاس مدد من دا الله غزات چه مفردی صفات تدبیر دا پارا دا مخلوق رحمان ذات تے عام قلدی طول مخلوقات تا نعمت نقل رحیم ذات تے توفیق ورکل دے تابدارو دا نبی علیہ السلام تا داغے چه دی بچکی دا عذاب دا اللہ نم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بیات کریمه کته جمله ذکر کئ وګدایات ته او په هر جمله کې ډېر احکام او حکمتونه شرعي دي او دې آیات کریمه کې درې اوامر او دوه پکې نواهی دي ترجمه ته وکړئ بیا تفصیل کوم. يا ايها النبي اے نبی صلی الله علیه وسلم اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکول غواړي بیبيانو ته فطلقوهن طلاق ورکې دي تل عدتهن مخکې د زمانه د عدتنا واحصل عده او پرش ماره مود د عدت واتقوا الله ربكم او يره کوي د الله نه چې تاسو رب دې لا تخرجوهن من بيوتهن مو باسه د زنانا د کورونو د دینا ولا يخرجن ولا دي وتی پخپلا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مگر دا چراتلو کی بد احکارتا زبان احکارتا بے حیا احکارتا وتلک حدود الله او دا کلی دا الله دی ومن يتعد حدود الله او سوچ وردان دی بقول دا الله فقد ظلم نفسه یقینا ظلم یو کو بزان خپل لا تدري نو کویږي هیڅ یو تن لعل الله يحدث بعد ذلك امرا چې امید دی چې الله به پیدا کی رسو د دینه بل خبره. یا ایوہ النبی و محمد رسول اللہ دے ندا اکڑا اشارہ دا چی احکام شرعیہ صادری گی دا اللہ نا دا طرف نا دا نبی علیہ السلام کو واسطہ بغیر دا اغینا شرعی حکم نشی کے دے تو تقدیر دا عبارت اصل کے دا سے دے چی یا ایوہ النبی قل للمؤمنین او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیمان والا تو آیا یا ایوہ النبی انبئہم اذا طلقتم النساء او نبی نبی تو نبی خبر ورکو ان کی دوئی خبر ورک دیلا خبر دیلا ورک ذکر رسول رجم اسی غزی کرکڑے اذا طلقتم النساء کہ مسئلہ ذکر تو پرتبیوی اصح دارا چدا اصل کے مستقل مبتدارا شرع مبتدی ادا خاص سبب نزول د دې د پاره پر روایت صحیح نشته چې دا څنګه نازل شو. اگر چې بعض کسانو د دې د پاره شان نزول ذکر کړی دي لکه واحدین ذکر کړی او سبب نزول کې انور علماء او یا بحر العلوم کې سمرقندی ذکر کړی وو الله جل شان وی کله چې تاسو یې را دی چې طلاق ورکې خذو تا ولي اطلقتم بخبل معنا والو چې کله طلاق ورکې خذو ته طلاق ورکې چې طلاق ورکې بیا وسن طلاق ورکې و اذا فعل بمعنى اراده ده لکه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم مش مون سوبري کې بیا ووتس کې نه اراده چې کله کې دو درې دو مانزه ته نه لاغه پکې نو فعل بمعنى ارادي دلته. يا اذا قرات القران فاستعذ بالله کله چې قران تلاوت قرات وکې نو بیا استعاذ او اعوذ بالله رسو وای نه کله چې اراده له لستو کې دا چې فعل بمعنى ارادي یاد تا کله چې اراده کوي چې طلاق ورکې خذو تا وسو چل بکوای فطلقوهن لعدتهن طلاق ورکه دیل مخکی د زمانه د عدتنا مراد د عدتنا زمانه د طهر د په اتفاق اولام د پار د توقیت ده پنیز داغ علماء او چې عدت په طهر ویل ک شوابع شو او سوق چې عدت په حیض ویل ک احناف او یا نور علماء ناغي ویل لفظ د استقبال یا مستقبلات په کې پټ ده تدیو جن مدارک وی طلقوهن مستقبلین لعدتهن یا مستقبلات ادم مسلم په یو قرات کې تی قبل عدتهن راغلم دي او غره دي تقدیر د پاره دلیل دي سمرقندی ان بحر العلوم کې روایت راو سفیان نان امر بی امر بی نیار نه باس چې كيف طلقوهن لقبل عدتهن ابو الله بن عباس کرت تاسو ولفظ د طلقوهن في قبل عدتهن في شراغل المسلم مسلم کشتا دار قطنی وغیرہ کے او بلکی ابن جنی وی طلقوهن في قبل عدتهن دا نبی علیہ السلام کرتو دا عثمان رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عباس عبی ابن کعب و جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دارنگ دا امام مجاہد علی ابن حسین جعفر ابن محمد رحمہ اللہ المحتصب دا ابن جنی اگر دا طول علماء دا قول نقل کرو د دې وجنه به تر دا معلومي او بیا طلقوهن لعدتهن ابن جرير وی معنی دا دا طلاق ورکه دی له پاغه طهر کی چې دی شمار کی دی عدتنا پاغه کی ورکه خدا اصل کې د شوافع معنی دا اغم علماء ورکلې بازو او په دویم قول باندې چې موږ وینو مطلب به دای چې طلاق ورکه دی له طهر کی چه مخیر اعراشی زمانه ده عدت تیرولو چه اغا حیز ده چکه تاس خال تما اختلاف ذکر کلو چه سو کوئی چه ده عدت با پا طهرونو تیرهی سو کوئی عدت با پا حیزونو بانه تیرهی احنا کوئی انور علماء چه پا حیزونو بے تیرهی او سو کوئی چه پا طهرونو تیرهی ابن جریف ده غمانا کلیوا چه طلاق ورکه دیلا پاغ طهر کی چه دی اشماری ده عدت ننو بکم طهر کی چه طلاق ورکلو دا طهر بکم اشمارا ورپسیبل ورپسیبل احناف چې کوم دلیل پیش کړه هغه دا خو پوره طهر بیان شو پوره قر ان شو ځکه نیم بګی تیر شي دې نیم پاتې دی هي خبر په خپل ځای صحیح وا لکه څنګه چې شاشی و غیره کې منوار و غیره کې راځي په بار صورت دا معنا وا علماء غستې وا او دیم معنا چې ما احناف کوي هغه دا چې طلاق ورکه دی له طهر کې نو معنا خذله په طلاق په طهر کې ورکه په هیڅ کې نشور بولی ابن کثیر وی میرے دی آیات نا فقہا و اقسام دا طلاق را غستی دی چه طلاق دا سنت دا دی چه طلاق ورکی پدا سے حال کی چه دا حیض نا پاکی و جمع و ذرم نکڑے چه حاملی نم ٹک دا چه حمل اخکاری او طلاق بدت دا دی چه طلاق ورکی پا حالت دا حیض کے یا پا غطور کی چه جمع و ذرم کڑی انہ پوئی کی چه حاملہ دا اوکن دا او درم قسم طلاق اگن سنت تے نا بدت دے اگر طلاق د وړی نه بالغ یا د بوډه یا غیر مدخول بها فقه حنفی کی یو ته احسن وی بل ته حسن وی بل ته بدعی وی تفصیل اشتا د اکرمه روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه سمرقندی نقل کړو او اصل کی روایت سیوطی راول در منصور کی او غو یا رزاق راول د تبرانی ذکر کړل دی به حدیث ذکر کړل دی چې عبد الله بن عباس طلاق په څلورو طریقو دی دو طریقې پکې حلال دي او دو پکې حرام دي وجهانې حلال او وجهانې حرام کومې دو طریقې پکې حلال دي یو دا چې طلاق ورکی په طهر کې بغیر د جمانا کوروالې نه وکړي او په هغه طهر کې طلاق ورکی چې څنګه پاک شي او دیم حلال دا دی چې طلاق ولور کې په داسې حال کې چې حمل ښکارا دي نو دا حلال دي دواړه او حرام دو کوم دي چې طلاق ولور کې په حالت د حیض کې دا حرام دي ایا ولا طلاق ورکی پداسه طهر کی چې پاغه طهر کې اوس را کورواله کړه وې دا حرام دي نزه کې او فرمایل چې فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکې دي لرا لعدتهن مخکې د زمانه د عدت نامه نه په طهر کې وا احصل عده او پرش ماره مدد عدت د عدت ورځې یا حیزونه او طهرونه پرش مارل لازم دي او دا حکم د مدخول به حاله چې کومه خځه باندې دخول شوه دي او دا شمارل د دې وجه نه ضروری دي چې په دې باندې احکام د رجوع د دیم نکاو د نفقه او غیره تفریقی کی کنه او خطاب په دې کې اصل کې خاون ترې چې واحصل عدا ځکه زنانا اکثر پکې تساهل ډیر دي داغي نه یې راځي مفسرین وایي نو زنانا نارینه ته وي تاسو شماره غره ښه او اتقوا الله او دې کې دا خیال ساته چو اتقوا الله ربكم يركوه ده الله نه چې تاسو رب دې دا تمهید دی اصل کې د پاره د رستو احکام او تاکید دی د پاره تیر شو لکه څنګه چې بحر العلوم کې سمرقند وي چې الله نه ويریږي دا الله چرته صح حکم کړی هغه منه او طلاق مو ورکوې زنانو ته په داسې حال کې چې طهر کې نه وي حیض کې مو ورکوې اوس دا چې په حیض کې اوسري طلاق ورکړو نه ادا کیږي کنه بحر العلوم کې وي به ګناه کار کړی دي لیکن طلاق د عام فقهاو په نسبت واقع دي طلاق را ده بعض علما وایي چې نه بیا دې مقام کې قاسمی دا غولټه خبره کړې ده او وی چې نه اکثر اهل علم دا وی چې طلاق په هیڅ کې ورک دا طلاق نه دی او نور باز په قهاوی دا وی چې نه ډول درین دي د دینه عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت چې هغه دا سکړي او بیا نبی له سلام ته حکم وکړ چې ته ورته رجوع وکړه نو څوک چې دا لوندې قول والدي چېږي وی طلاق په هیڅ کې واقع کیږي چې په خدای نبی له سلام یې شروع شو په رجوع مطلب خدای چې طلاق شې دي کړ او هغه نو ورته وی چې نه رجوع وته وکړه طلاق طلاق نه دي د ټول خپل تعویل شته ګړو درته علما دي او به تر په ګډامالو میږي چېرې اتفاق دې پدې چې په حالت د هیڅ کې د ګناه کړل دي طلاق ورکړي پایا واقع شو کنه چې د لایلو ته ګوري یو خو او بل خو نو اکثر فقهای احناف هم دا وی چې دا واقع دي بلکې شوافی هم کوي د دې وجه نه واقع دي اصول اباظ علم چې نو واقع کیږي او وتق الله تمهید شو ولا تخرجون بل حکم وګوره مو باسه دا زنانا من بیوتهن د کورونو د دینه ولا يخرجن ون دي دي پخپل اوزي نبه تاسو باسه ون دي پخپل خوخوزي دا دلیل دی اوسې دو د زنانه رستره طلاق نه په وخت د عدت کې پکور د خاون کې چې سکنا دا غیبه پکور د خاون کې دا غي اوس ویستل حرام دي او کسه د پخپل دا دې پریدي نه دا غي د پاره حرام دي چې دا باندې کوي ها الا یاتینا ګره بیوت هم نه وي دا ولې خصو ته نسګو دا ځکه کور د خاون به لګین هغه ته اضافه شویل د وجه د اوسېدونه خزه پکې اوسې کړه نه اضافه تر دی وجه نه اوسه الا ان یاتین بفاحشه مبینه ها په یو صورت کې وباسل بیا شتا کراتلو کې دی بے حیاه کارتا د دې سم مقصد دی بیا یو مراد دې دا چې وتل دی بغیر د اجازه نه نو بل دا چې بغیر د ضرورت نه بل دا چې بد زبانی دا د خځې د خاون سره نو بل دا چې مراد زنا دا د زنا په صورت کې خدا په خپل نو ځکو قاضي به او باسي دې د پاره چې حق نافذ کی کنه او په دې نورو صورتونو کې چې د خاون د اجازه نه بغیر وتا یا د ضرورت نه بغیر وتا نو فاحشه وکړه دې غلط کار کړل دي ګناه کړل دي او که بد زبانی د خاون سره او خاون او باسل چې دا ما سره جبه وي تورجه به دا نو په هغه باندې ګناه نشته کا ځکه استثناء وکړه چلا یا دین دې کې د ټول صورتونو داخل شو وتلک حدود الله او دا د الله پولی دي د احکام ته حدود وي دې کې د ځان د طرف نه زیاتې یا کمې کول نه جایز شو کنه پولی چې کوم مقرر لا هغه پایې کې هر طرف ته وسړې رواني کې کا خو وي کدي خو وي رواني به کوي کنه ځکه دا پولی دي ګوره ها پولو کې به زیاتې نه کې تعجب نه کې ځکه وتلک حدود الله اخر کې او سوچ چې الله د پولی نو وردانګي نه دادې نه وي چې ما زه کول کولای ما چې ته ما دا الله حکمونه منو او د نبی له سلام د خبره خیال مې ځان باندې ظلم کړی دی فقط ظلمونه ستا قبول چې نه کړی ولې دا لږ ژوند به تیر شي واغه نه ختمې ځل کې ژوند به بیا راځي د ویرو د کړاوي ښا فقط ظلمونه ستا لکه اوس له دا چې کارو کی چې دا غي روستو ډېر لوي زړل نو خلک وی ځان کړی ظلم کوي ځان سره زیاتې وي الله وی ځان سره زیاتې کړی دی او لا تدری چا ته دا پته نشته لا الله یحدث بعد ذلك امرا کیدی شي چې الله پیدا کی رسل لدی نه بل خبره زمير د لا تدری مؤنث غائب دی نفس تراجه دی او دا حکمت دی د پاره د طلاق رجی چې رجی طلاق دا حکمت ته وګوره چې او طلاق دی ورکلو او پاغه تور کې د جمانه د کړي نو کیدی شي د قانون اراده بدل شي چې بدل شي نو رجوع ودو کړه بیا به ځان سره وساتي او دا حکمت دې د پاره د طلاق رجی او عدت تیرول په کور د قانون کې بعد ذالک اشاره د یو طلاق ته یا دو طلاق ته امرن نو مراد رغبت د قانون دې د غخذ ته برجو کولو او دا دلیل دې چې درې طلاق په یو ځل ورکول ظلم دې او دې حکمت نه خلاف دې ځکه چې پاغي کې رجوع کول حرام دې بغیر د تحلیل شرعي نه کنه اختلاف په خپل ځمانه دې د درې واقع شو کنه چې واقع شو درې درې دی او درې یو دی هغه ځاله نه کله دا لیکن زیاتې دوه کو دا ټول مني تقریبا په دې کې چې اختلاف نشته چې زیاتې اکړه دي چې درې په یو ځای ورته چې په یو ځای باندې ضرور کې چې پتا دي زر کله کوي او پتا دې کاڼو مري دې شوب مري دې کاڼو مري دې هغه بس کم حالي حضور په بس ته دا قابل حکم چې فیضا بلغنا اجلهم فیضا بلغنا کل جور سید آزن آنا اجلهن غنی تو خلو تا مانا نزدیشی او رسی مراد دا گلوغ نزدیکتی نزدیشی نیتی نزدیشوی دی مثلا طلاق ورک یو حیث تیر شو اگه پسی طهر را گئی بل حیث تیر شو اگه پسی طهر را گئی نو اس خبر نزدی رکن چه بل حیث تیری که پس زیبا نو استاق و خلا پام سکوهن بماروفن نو عیسائی که دی پخ طریقہ رجوع توکا یو طلاق دی ورکلی دی یادوا نتا تلار شتا لار دی زان تا پریخی دا رجوع توکا خبر ختم شوا او پا رجوع کتا اس تا مخی مایلیو چه خاون د دو کسانو مخی راوی چه رجوع می اکلا دا بازو پنیزبان اشحاد پا دی مقام که واجب و لکا قاسمی وغیره وی عام علماوی نا اشحاد هم واجب نده لکر اس تو اشهدو که خبر کن بیا نو بس اوش رجوع رجوع پا قبلا لمس سرم کیگی چاہی سر لاسو جنگوی کوروالی سرم کیگی پخل باندیم کیگی دی چامخ کی خبر اکلام کیگی که خض ہوئی چیز نیم خوشحال خض قول لیتی بار نشتا خا دی خاون قول لیتی بار دی دکا اصل مالک دا آقت قاون نی قرآن کریم دا اقدید نکاح نسبت نارینو تکل دی ولا تعظم اقدت نکاح اتا سمخ کی خبر دی رشوی دا پڑی پلات کی دی خضی لات کی ندی یعنی بیاب دنیا روانا او فارقوهن بمعروف اے جدا کے دزانا په خطر طریقہ ګور کله چې د دین یتي نزدیش وي عدت قریب شته تیرېدو ته ختم شوی لاندې دی اوس دا چې عدت کې د قانون خوخه شو چې رجوع وته کې رجوع دی کوي او کدی رجوع کوي نو پای کې د خزر رضا شرط نه ده د در رضا شرط ده او که جدا کیږي نو مراد تنه او معروف سي په معروفو معنا داغی حقون ادا که لکه دخزی نفقا جامع و سیدل خجون تیرول داغی سرا دارنگی سپک بدر دنویل داغی بیزتی نکول دا بی معروفی نی نو زورن بنی بدوینا بنی کنزل نبزان بچ گئی روستو چی بی معروف نوی داغی نم دا مراد دے چکا پریدی این اون پدازی طریقه مپریده چی بابد اخلاقه پریده بلکه کنزل مکوا بدوینا مکوا ہاں رجوع تا مکوا واپس کی گما اسمو آیا خلو پرچی کا بس تا پری خودا ختم شو خبرا دکے وی فارقو ہننا بس جدا شوید دینا پا معروف طریقہ دری حیز دیر شو چی تیر شو بستان اخلاس شو تو بلا خزکا و بلا خاون پی او آج ہی دوز ہوئے عدل منکم او گواہان کے دوکتا انصاف والا ستا سنم دا شہادت پیش کول پا وقت رجوع کولو یا پا وقت طلاق ورکولو کی دا اکثر و اہل علم و پنیز دا عمر دا وجوب دا پارا ندی لیکن سنگ چی ملتمک کیو سمرکندیم لکلی دی بحر العلوم کی تو بغیر دا اشہاد نا رجوع کول یا طلاق ورکول دا سنت خلاف دی یرا وجوب دا پارا عمر دیو کنلی خود سنت خلاف دی سنت طریقہ ام دادا چی خواہ مخواہ با گواہانی لکا چی ابو داود دا عمران ابن حسین دا زلانو روایت دے باب کی راوڑا قاسمی وی چې ظاهر دار چې د امر د وجوب د پاره دی ځکه ټول عوامل د دې صورت د وجوب د پاره ایدا د دې استحباب د پاره شوی په بار صورت قران کریم وی چې تاسو دوه تنه خامخا خاوندان د عدل گواه کې بدی کی او خاوندان د عدل په کار دي کنه په کسان انصاف والے چې کویږي چې ظالمان ندي دا چې خلق نه چې دروغ وایونکي کنه چې دغه شهادت معتبر نه کړه دا کومه کې تیر شی خبره بقره کې واقیم الشهاده لله او پورا کې شهادت د پاره د الله دا مرد گواهان وتا په وخت د ضرورت د گواهې کې هم په کار دي شراشه گواهیو کې ځان م پټوي دا رنګ کله چې د گواهې دا د اقول زیرا شي په عدالت کې نو گواهې ته حاضر شه دروغ پکې مو آئے او اجرتونه به پات لې خلو به دوه مو ګورې دا د الله حکم دی ښا چې تاسو گواہی په صحیح طریقه باندې وکې نو کتا ته وی راشه گواشه په دې معاملې لال شه گواشه کنه مسلمان روړ دی نه نو کتا ته وی چوز ضرورت راغه د قاضی په مخ کې د دې گواهه ادا کول لی لار شهادت شهادت یو حمل د شهادت ته یو ادا د شهادت ته حمل د شهادت دار چې معاملې کې د گواه شو ادا د شهادت دار چې کله ضرورت شنو د گواهیو کې پاږی کې چوز ما مخ کې دا کار شوی دی دواړو به شامل شي واقعي مشهاده ذالکم یواذ به دا خبر واز ورکی دیشی په دې سره من هغه چاته کان یؤمن بالله یوم الاخر چوی چی مان لري پا الله پر دې روستانه پر دې مقام کې دار تاکید د مخ کې احکام او د پاره ذکر کوي معنی په دې اوامر او عمل کول د ایمان بالله تقاضا ده کنه او په دې باندې د ثواب امید ساتل یا د عذاب نه یره کول د ایمان بل اخرت دلیل لګا ذکر دوا ذکر او مئیت تق الله او سوق چیر کید الله نا یجعل له مخرجا جوړ بکی دلا طریقه د نجات او به ګرځي دلا راځه دوتو زید دوتو دیوا او باسی دا غتنګین او تکلیف نه مخرج وی سوریتا او زید دوتو تا چې پاګې دی او زنه کړي وزي او زې کې راګيري هغه ته مخرج وی سولا ا دوتو زید د نجات دی دغه مقصد دی د تقوا په دې ذکر کړه او مراد د تقوا نه د شرک او کفر نه ځان ساتل او ټول ګناهونو کبیرونه بچ کېدل او په صغیره ګناهو کې ګناه باندې همیشګری نه کول او د مامورات شرعیه او امتثال کول او په سنت طریقه طلاق ور کول او د بدعي طلاق نه ځان ساتل په دې تقوا کې داخلي دي کوم سړی چې په صحیح دی صحیح طریقه او شرعي طریقه طلاق ور کوي د الله نه یریږي یو حدیث د ابو داود کې راغلی دی یو سړی راغی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ تے بما خوخذ لدری طلاق ورکو سجلو کما آغاو تے یو من یتق اللہ ہے جال لہو مخرجا ویرزقو من حیث لا یحتسبو سوچ دا اللہ نا یرکینا اللہ اغل دو توزے و پوری ستا دو توزے ما سرنشتا دوی آقا ستا دو توزے را سرنشتا زورنے والا ورکلا آقا کالا مسئلہ جدا قدری یو دی قدری دری دی پکل دے لکلو دے لئے لیت جانے بینو تا آغر زورنے ورکا جدورنا کارا کار دیو کو دا څو کوی چې درې یو دین غین دا نو چې دا درې چې دوه کړی دین غین دا ځکه کار کړل هغه وینه راوایه کړی دي والد دا حکم مسله کې به ټیک دی اختلافي جمهور علما ضرور والا امامان امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل پدی دي چې درې درې دي وګوري جگہ پدی کې نه ده دا نه چې موږ الله او الله رسول دا ضرور امامان جوړی چې پدی کې به یو پس خامخ روانېږي او خامخ به تقسیم پدی کې کوي دا نشته قران او سنت کې او اکثر مسائل چې مونږ ګورو هم دغه علماو کې دي خو بعضي مسلې داسې دي چې د شي په دې څه تقین نه په دې کې نه په دې کې نه په دې کې حدیث راغلی دی مثال نشته د دې وجنا زمونږ د صحابه کرامو د تابعین ډیر اقوال داسې دي چې غيو خبره کړې د مذهب دې یو صحابي او سره دا غینه په دې سلورو واړو مذاهب کې د چا مذهب هم دي تابعینو کې د تعوذ دا مسلکو دارنګه د باز نور سلفونه نقل شیخ الاسلام بډی روغت بحث کړل شیخ الاسلام نتیم رحم الله او بیا شیخ الاسلام نے قائم د خپل استاد په تابعداري کې موجود مسله کړل شیخ القران هم تفصیل کړل سورہ بقرہ کې لته او ته طلاق عمر رتان په انصاف او معروف او تصریح به احسان هغه دلان دیوګه مسله کړل دلایل له جانب نشتا اگر چې زمون پر نظر کې د غدرې دی وردا بل طرف ته بد نه وایو هغه دلایل نه ټیک ته پیش کړي به او سو خپل د علم مطابق مکلتی کنه تر خپل هدف پورې د غوايو چې د غدري درې دي باقي کوم علما چې وی درې یو دي سره دلایل دي بد بد نه وایو په خپل طریقه باقي لګیایي ولا تر اوسه په دماغ زمون نه اخلاص شي کنه او کدي چې علم کمزور دی هغه هدف پورې نه دی او هغه علم به قوي کدي چې رسیدلی حقیقت دار ما زم ما په جنگول دي ډېر او ون نه نه راکړي نو بس دغه پورې ولاړیو چې را سلور وړي ما مانو دا وایي چې درې دي بس موږ هم وایو چې درې درې دي څوک چې وی چې درې یو دي کنزل وطن کو که څوک خامخا کنزل کې کنزل د زوږ ورته په دې څوک وی درې یو دي مناظره وتره زور مړ نه یو دي بار بار وی هندل ته کې تاسو کلی کې وطن ور کړیو بیا لاړ ان ته کې شیخ القران ولا فتوا ور کړ چې دا درې یو دي غالبا مولا د لذیذ ته بل عمر کړه او کې اوس هغه په کو باندې سره پای کې وسره لیکلو چې کوم مولا وی چې مون په دې مناظره کو چې دا درې یو نه دي دا درې درې دي مون تیار دي دی په ویډیو کې نه دور اوس پیر شاو کول دي مولا نه پکارو چې چیلنج قبول کړو چې بای نه نه موږ صرف د دې خبرو کې راجح دادی ښا راجح داري چې درې درې دي او باقي څوک چې وي درې یو دي هغه د خپل دلایل وي او موږ په دین کې د چاپت نه وایو مخکې ما تاسو ویلي او خبره شوم د ډېر ځله تاسو ته بیان شوم نه چې دې مسلو کې چې کله اختلاف راغی کنه یو طرف ته چې د بد مو وایا ښا دا نه خو یو سړی چې یو طرف ته بد وي چې تاسو کوم راجح کاری به وي دا غوړ دي په عمل نه پاره او باقی دی بل تزه که پد نو هم چې اسنه دز داغه د صحابو نو زی ګره یا تابعین په ګل ویل ویل زه مزه کم کو جایا ما چې زه په وړو کې کمزور علم باندې په کمزور دماغ باندې په وړو خل باندې دا خلکو به دبه کو نه ها لا یکلف الله نفسا الا وسعها زما اوس کې دار جما د حدیث راغه مګه دا چې راغه نو بس الله به زما نه ریزه پوس کی فتق الله ما استطعت او خو ډور ډو علم زما نشتا چې نشته چې چاشته نه هغه پوښ اخو دی انګه ته چی بیا چی دی الله دربار کې بزان خلاصولی شي خلاصي کې ځان مون کو نشو کولی ور چې هغه ته دوره غلط نسبت کو چې دا وایو چې بھائی دا خو نه دی شوی دا خو مسلمان نه دی دا دې څوک کو پر دې کړل دی دا پلانې عمل دی کو کله چې سنت کې کله رااله او صحابي په عمل کړي نو صحابو په کړل دی بس خبره ختم شو میکو او چې کوم کې ته هغه عمل کې او راجح ته دکاري عمل به کوو دا چې پارځه کې دا خبره ده بار صورت قران کریم یې جل مخرج عبد الله بن عباس رضی الله عنه کثوی ابو داود کی حدیث راځي وی الله هغه څوب د الله نه یریږي نه الله هغه یو زید مخرج وروګري تر الله نه یریږي دلې ګرځي وی ګرځا یې جل مخرج ګرځي دلرا هر غم د دنیا او د اخرت نه نجات او د ارنګ د شبهات او د شکونو نه بچ کول هغه مرادي او د په ضرر کو مخې د حصول د منفعت نه کدی وجنه دا فائدہ وران ذکر کړه لفظ د مخرج کی اشاره ده چې تکلیفونه مصیبتونه به راځي لیکن دا غې نه راوتل او دا غې د ناکار آثارونه بنچات مومي خلاصي ونی دا چې تکلیف بنه راځي ته تکلیف را باندې راغې تکلیف راځي پر تکلیف ته بری الله او باسي دغه چې خروج مخکې دخول غواړي دا قانون دی نو مخرج مخکې مدخل غواړي دې چې کله راوځي مخکې داخل شوی دی دا خوره چې بالکل بچ بشي چې دا یو ما باندې مصیبت چې ناراض لیکنه ناراضي به وي چې مصیبت راشي نو الله به در لړکی بیا ها مخرج به دا غیره کړه ځکه دا څه نه وي چې څوک دا الله نه ير کوي ناغه به بالکل د مصیبت نه خوا ساتي مصیبت به ډو راضی نه امتحان او تکلیف به راضی نه که څنګه په دې انبیاء باندې د امتحانات راغلي چې پار وره شوی دی او کوجری شوی دی څنګه صحابه کرام د حق لپاره شهیدان شوی دی دا څنګه زموږ سلف دا ټول سختې برداشت کړې دي تکلیفونه برداشت کړې دي نه راضی دي والله ولا مخرج ګوري ها نو مخرج شته دا غره بنې جاتو مې له سهاله وی والله تو ستوري رحم الله وی وی چا چې تابعداري د سنت په الله به بش کی د عقوبت د بدعتانو نام دا هغه معنا ادي مقام کې قرطبي و غیره نور علما او ذکر کړي او امیت تک الله فی اتباع السنه یجعل له مخرجا من عقوبت اهل البدع د به رتیانو لاغینه به ساتي الله خلري چې کله دې سنت په روان دي بیا دې مقام کې وګوره ګور پسې په لږه جمله بیا ذکر کړي چې وای ارزو په من حیث لا یحتسب او روزي به ور کوي دلا د داسې زین چې دې به ګمانوم نه کوي دې به ګمانوم نه کوي داسې طرف نه بدله روزي ور کوي دا خپل فائدې را تقوا ده او مراد دې نه برکات شولې پر رزق ده کې او بغیر د ظاهری اسبابونو بوله روزی راځي ښا یادا چې راغه مدن کم دی پیسې کم ده لیکن سره راغی نه خالق دی ځینې دا پته لګی دا چې د روزه اصل سبب تجارت او کسب نه دی ګوي بلکې تقوا ده تجارت او کسب وغیرہ چې سره د تقوا نه روزی په سره د برکاتو ملويږي چې کله تقوا پکې نه ونه روزی به ملو شي خو برکات به پکې نه اگر چې دم برډی لري اصل پاپړه دی ولا ولا به حیثیت نه ایا مراد د دین روزی د په جنت کې او دا فائدہ د مخ کې نه جدا او مستقله ده د دې وجې د اړینه جدا آیات کې ذکر کړه کا چې وای رزق هم نه حیث لا یحتسب او کوم سړی چې د الله نه یریږي چې دا غره ګنا او شي هغه په سورخ ته ایمان نه بار بار توبه او باسي الله ته ودریږي جڑا کی او زارې کی چې الله بیا به نه کومه څنګه حدیث کې راځي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كم سړی چې ډیر استغفار کوي مانه د الله نه بخنه غواړي چې ګناهونه شوی دغه په حقیقي مانو ګړېم جاړي لکه څنګه چې سترګي جاړي خپه دي دا درې فائدې بول الله ورکی ښا چې د هرې تنګیانه به وبس او د هرې مخې ته چې کوم مصیبت او غم را روان دي دا غینه به وبس دا داسې طرف نه به روزي ورکړي چې د ګمان به هم نه ذکر استور پس یو ما یتوکل علی الله اچا چې ځان اوس پاره په الله تعالی باندې او هو حسبه نو الله پر دې د دې پاره هغه ول پر دې کنه کله چې توکل لم دخلوا ببرکت د رزق کې د دې وجه نه دا سره متصل ذکر کو توکل اصل کې اعتماد دې په الله باندې او ټول کارونه هغه ته سپارل دي خو سره د استعمال د اسبابونو سبب په استعماله دکان بکې منډه بوي او پاغي کې باندې غني غني به د الله تعالی طرف نه خدا باندې بزال له مستقلی عبادت غني چې الله کومه لازم کړی چې دا باندې وام ها د دې وجه نه چې که اوسړې په ګوټ کې کې نه است الله غاني وي ځان نه ناسره دنیا څخه کسب او سمند ترل نه وي دا دې نه وي چې د توکل کوجی متوکل نه لکه عمر رضی الله عنه مبارک راضی چاید عبد الله مسعود رضی الله عنه مبارک چې هغه به اوغاله روانو څه کسانو جمعات کې ناستو اله سوق دي چې دغلته ګټ کې ناستي اره دغه ځای وته چې دي خوشاله ته ګټ کې ناستي بل څه کار نشته یوم المتوکلون تجي متوکلین دي بس په الله ځان سپارلې دي هغه ته لا بل هم المتعکلون دا متوکلین ندی متعکلین دی خوراکیان دی دخل کو خوراک دسنا سی وی ایو تا بولی وی دا زکر جر دنیا سا کسبم پا کار دیکن سمن دسرلم پا کار دیکن یو خدا چی او سڑے بند دی پا دیکن چی اگر طلب دا علم کی طالب دا علم دی یا مثلا جہاد کی لیکن ما خطا اس تا مسئلہ پی رشی ہوا نا چی ترسود آگین او تی نئی مظاہر خبر چی اگر کسب نشی کولے گنا نا خو بند دی نا خو محصور دی پا آگے کی دیو جنا قرآن کریم ویلیو کہ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض هغه استاقد ذکر لري چې هغه بار دروځه کټلو د پارو دي دغه کسب کین په دغه وخت بیا علم نشي حاصلولې ځانله مسله ده یا هغه بیا جهاد نشي کولې الله لار کې الله تا ته ما ته حکم کوي تاسو رین دادو خلا لیکن دا متوکل دی متعکل نه دی ځکه دغه حصول چې کله دی فارغ شي دی بیا خپل منډه وي دانه چې بیا باندې دې تنا چې ټول مرو باندې کې تیر جلا یا خون دی نه نه شریعت صرف هم تاسو د اجازه نه درګی ښا او دا غوړې چې هغه بد اسباب دي او بد اثرات کوي خاص اثرات نه په دنیا کې خاص اثر نشتا آخرت کې خاص اثر نشتا او چا چې په دنیا کې بد عمل کړل د کائن منکان هر څوک چې دی دا هغه اثر هغه کې او دا هغه اولاد کې بیا ښکار شي کمزورتي آراله مالی ولې دمنډه نه والا وسنه سمنډه خود لا کار وکړه د خپل وس مناسب دانه چې بزانې بل ځان جوړ قرآن او سنت مونږ ته داخلي غوړيخه چې دا منډه د خپل وس مناسب بیر دا منډه د مثلا نو سړی ځان له کار وېڅه چې خرڅی را کړی وي ته پټې دی او پای کې کار کول کوي د خپل وس مناسب څه دکان کې دی او پای کې کینی پاتې څه ښه سب کوي اگر څه سب کوو د خپل وس مناسب باقي برکت ورکون کې الله دې ځکه او فرمایل دلته ترتیب معلوم شو چ اول تقوا دا چې عامر دا الله په زیر وړي او د من هياتونه بند شي چې کوم الله بند کړی دي او ورپسې توکل ل الله له نشاره چې توکل بغیر د تقوا نه راتلې نشي انو پیدا ور کوي دا رنګ دې سیاق تر مناسبت دا دي چې احکام د طلاق او د عدت او د رجوع په شرعي طریقه سره ادا کوي او د دې نتیجې اعتماد په الله باندې او که په هو حسبو هغه بوله توفیق ورکی د خیر ضرر نه ویل لري کوي پیدي بور کوي بل چاته به نه محتاج کوي اسباب النزول کی واحدی پر روایت راوړی ودلتا او اگر روایت بحر العلوم کې سمرقندیم ذکر کړی په خپل سندونو واحدی په خپل سند ذکر کړی دي اگر چې ایګه داده مې روایت په لحاظ سند کمزور دی جابر رضی الله عنه وی ودا آیات به اسری بارکه راغلو اشجع قبلی او غریبو او مال مال نو اولاد ډیرو او دا غي عضو او هغه دشمن قید کو نبی له سلام راغه نبی له سلام ته وی دا الله رسول حال مډیر خراب دی مال سره کا نبی له سلام او ته اتق الله واصبر الله نه یریګ او صبر کو هغه واپس راځي ملګرو ته پوښتنه کوي دا الله رسول دې څه درکو په ماته دا الله رسول وی چې تقوا اختیار کو صبر کو لیک وخلانو دیرو چې په دې کې زوی راغې او بلا غنیمت یې ځان سره راوړوخه وی راغې بار کې د آیات راغې چې او مې یتق الله یجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب بل روایت کې راځي د سالم ابن بلجوت چې هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې هغه وی عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه نبی علیہ السلام راغې پیدا الله رسول کافر او زما زوی قید کړی دی دشمن او زما دومره پروانیشته خو مورې په ځان بل ځان جوړ کړی مېند خو ډېرې مهینې په خپل اولاد باندې نو ته ما ته څو حکم کوي چې څو حکم په دې پاتې نبی علیہ السلام ته وی دا الله نو یې ریګه او صبر کوا او تا ته حکم کو ما مور کو یا هغه ته مې ما چې انت تکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا جمله ډېر ډېر وایي لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم څه کې مثال کې مقصد داله نشته ګرځیدل د یو حال نه بل حال تا او نشته طاقت په یو چیز باندې هر شی چې د دنیا دی هر کار چې دی هغه تر سره کی مگر صرف الله به اشاره شو چې صبر وکوم کنه دا رنګ دا الله نه یې رکی ویلګ وخنو تیرو دا دواړو دا شروع کړه به وی لګ وخنو تیرو چې دا غي زوی آزاد شو د کوجر چې د مقام کې مظهری خپل تفسیر کې دا نقل کړی دی چې دینی او دنیایي هر قسم مصائب او د مزراتونو د بچکیدو او د قیدی د حاصلولو لپاره امام مجدد الفسانی رحم الله او نسخه ذکر کړی دی دا نسخه سره کې د حدیث نه راوځي را حدیث دا حدیث دی د روایت له قران کریم آیات دی چکم سړی 500 ځل لا حول ولا قوت الا بالله وای او سلسله سره د مکه درود وای دا هر مقصد د پاره چې دعا کوي هغه مقصد به الله کړ سکی مذهبی راوړي د خپل تفسیر کې او بلکې دا روایت بیا معرفت القرآن ولوم ذکر کړه دا غنه راوړل او نبی صلی الله علیه وسلم وی چې کوم سړي باندې د الله نعمتونه شروع وي کنه دې نعمتونه دي کوم باندې د الله پدن کې بلانې نعمتونه دي مال دولت پور چیزونه اگر راضي کنه ته په کارداري شې دل احوال ولا قوت الا بالله قسمت کوي بخاري مسلم کې راضي چې نبی صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم کنز من کنوز الجنه دا د جنت د خزانو یو خزانه ده روایت د نسائی کې راضي چې چا لا حول ولا قوت الا بالله وي مدام من 99 دعا دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی اے سر هل هم چې پایې کې د ټولو نه کومه بیماری هم نه هم او هم ګوره د ټولو نه چې د بیماری ده کومه نه ده نبی له سلام وي کومه پکې دا ده نو چې نورې به غټې غټې بیماری الله دې کیسه هم پیژنې ډیپریشن استراب ټینشن چې نن پکې دنیا اثر ولا زنانو ناری نه پای کې اثرې او چې ګوري نو بولې چې په مخه خدا چې ګوري دا ټوپرنل دی بولې لا په مخه کړی دی الټرازولین دی او اګامکس دی او چې ګوري هر یو تندا ګولې چې ډیپریشن دا وی علاج خو دې کې صرف دا کلمات ویل نه دی ګوري دې په معنا هم نظر دې ما چې د ګنا نه مکمل توبه کې او کوشش دې نه سمجستی او الله بیا به نه کو استغفار او بیا دای چې په الله اعتماد دی برابر ومه توکل الله هو حسبونه بیا بدا قاعده کوي ښا چې څنګه مجدد رحم الله ویلي دي کنه یا مذهبي ویلي دي امر القرآن دې نقل کړی دي یا څنګه اسباب النزول بي واحد ذکر کړی دي روایت واقعي چې فائدہ کوي خدای له هغه چې ردی معنا باندې نظری دي چې کوم عقیده دا عقیده لري موحد دي خو برابر د الله په ذات یقین ته بیا وګوره چې فائدہ ورکړي کنه ورکړي بیا له فائدہ را پکې بیا ښا د دنیا هر غم اغه به ان شاء الله ردی مخه دې سم نه ښه دا اکثر کسانو ته هم سکوي زه دم دا کلمه ډیره پایا کنه کم از کم مې دغه لیکلي دا ورته تجربه ده مې حدیث کې نشته 500 غره وای اما که رسته دې درو تیری وایا او په دې شرط باندې چې ضرور ګناهونه نه بچي ښه دا ته ګوره چې حکیم نو صدر کی کنه نو پاغه نو څه کې تا ته دا ویل چې نو څه به استعمالې پلانې شي بنو کړې ته شوګر دوايي زخرم مثلا اغه دونه له استعمالوم خې تیز یو یاد نور زما ته به ډاکټر دا ویلي چې ته به ځان د خوګونو ساتي کوي چې یا خوازه خواږه خورم ا دې خواږه خورم پیدا به وکي نه کی کنه هغه شوګر روز سره دوی واکېږي او تر دې پورې چې بیا هغه علاج دا څه بل مرز والا کفرس کا د بلډ پریشر دوايو خوین ورته ویلي چې دې سيزون او پال کې نو کدي پال نه کینو کدي دوايو خوینوم کار خرابېږي دا چې پوری روز سره دوی جوړیږي خرابېږي دې کې پال ته خولې دې کنه چې هغه پریس پکې نه بیا بدای اثر کوي که پریس پکې نه بیا اثر نه کوي ذکر او فرمایا ان الله بالغ امره بیشک الله پر کون کے دیکھ پلکار لا رسول کے دیکھ پل ارادے لا کمال دان داخل کے جواب دے سوال دا تے ہو چڑیر تک توکل کون کے متقیان خلق دی او باقی مصیبتوں او مرضوں وغیرہ راضی جواب دا شو چدا فیصلے دا اللہ دی اللہ کڑی دی چکڑی دی کو مخلوق کی چلی او ہر فیصلے انتہا رسی چکم دے پورے اللہ رسی دامو آیا چګنه ما دا وکړو توکل میم کړې دا میم کړې مصیبت نه بابا چې ما تا نه غټ توکل د انبیاو هغه مصیبت نه راغل تا نه زیات توکل د صحابه هغه کې ګڼ نه دي شي دان شي تا نه زیات توکل د ائمو د دین او امام احمد ابن حنبل تو ګورا امام ابو حنیفه تو ګورا نور او امام تو ګورا امام شافعی تا امام مالک ته ضرور وای مو باندې تلاګانې مصیبتونه راغلي دي ښا تکلیفونه امام مالک له بالا حضرت نو ما کړ او خر نو سور کړې ګندګی به نه ورسول جیل کې سورا باندې نو امام ابو حنیفه جنازه راځل نه وراوتی زهاري ول نو ورګړي امام احمد هم بلې والي نو تقول نو دا ځای یو والي مستاسخ یالې چې اغي کې با دا نو تو کول الله باندې یقیني پکې وو والله دا راولي ان الله بالغ امره یقینا الله رسول کې د خپل کار له انتها تا قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا جو کړل الله د پاره د هر یو سی یو خاص انداز مراد دین تقدیر دے او دا علت دے بالغ امر ہی دے پارا مانا دی و جنے پورا کئی چی دانگے تقدیر اکڑے دے چی تقدیر اکڑے دے تقدیر خلاف کی گی لا مبدل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. يا مراد دې مقدار او انتها لکه چې طلاق او عدت د پاره تعداد او مدت مقرر کړې ده، دارنګ د هر مصیبت او مرض د پاره الله مقدار او مدت مقرر کړې ده. نو په الله باندې اعتماد وکړه، ان شاء الله چې هغه مدت برابر شي مرض به ختم شي، ا تکلیف به ختم شي، هغه مصیبت به ختم شي. خو الله تا ګوري چې دې سم چلیږي کنه زمو په احکام باندې، بیا وته ګوره. یا ایوه النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء کلجتاس و طلاق ورکے زنانو تا فطلقون لعدتین، نطلاق ورکے غیتا مخید عدتنا، مانا کلج طلاق ورکولو غالے زنانو تا بیبیانو تا نطلاق ورکے مخید عدت داغینا لعدتین، مخید زمانی دا عدت نواصل عدت و پورش مارے مدد عدت. واتقوا الله ربكم، يركوا يد الله انا جربتا سوره، لا تخرجوهن من بيوتهن، مو باز دا زنانا د کورونو خلونه، ولا يخرجن من ديوزي الا ياتين بفاحشه مبينه، مگر دا کراتلو کی بده کارتا. وتلك حدود الله، او دا قبول دا الله دی، او من يتعد حدود الله، او سوق چی وردانگی په پولو دا الله، فقد ظلم نفسا، یقینا د ظلم کو بخل ځان. لا تدرين پويږي هيس يو تن، لا الله يحدث بعد ذلك امرا، چومیت چې الله به پیدا کی رستو د دینه بل خبره. پیدا بلغنا اجلهن، نو کله چې نزدې شي دا زنانه نیتی خپل نیتو خپلتا، قام سکوهن بمعروف، نو بند او ساته په شرعي طریقه، او فارقوهن، یې جدا کړه د زنانه بمعروف په خطر طریقه. واشهدوا ذوي عدل منكم، او گواهان کې وطن خاوندان دې انصاف تاسو نه، واقیم الشهاده لله، او پوره کې گواہی ورکول د پاره د الله. ذالکم یواز به، دا واز ورکې دي شي په دې څخه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هغه چا ته چې ویشي ایمان لري په الله او په ورځ اخر. او من یتق الله، او چا چې پابندی وکړه د احکام د الله، څوک چې رکی د الله نه، یجعل له مخرجا، چولی بدل طریقه د نجات، جوار کئی بدلا وطل دا تکلیف نا، جوڑی بدلا وطل دا تکلیف نا. ویر زخو من اے صلاحا تسیب، روزی بور قید دا دا سے طرف نا چرد گمان بنی. ومین توکل اللہ، او چاچ زان اس پارا پا اللہ، فہو حسبو، ناغا پورا دے دا دا پارا. ان اللہ بالغ امری، یقینن اللہ رسون کے دے، پلکار لرا کمال دا، پلیرادے لرا کمال دا. یا بیشک اللہ پورا قیس پل حکم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يقينا مقرر كل الله ده پاره ده هر یو سی خاص انداز. والله